Kitenguzi cha sita, aklu lahmil jazuri. Pia kuna maneno, kwa sababu al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala haikuthibiti hadithi kwake ile ya kutengua udhu kwa mtu mwenye kula nyama ya ngamia. Ghiyaman al-Jami rahimahullah ta'ala anasema sio kwamba hadithi haikumfika al-Imam Shafi, yeye hakuona kwamba ni sahihi, yani haijamthibitikia usahihi wake. Sababu kuna vitu viwili, kuna kuwa dalili inaweza kuwepo akasema ikawa sahihi, lakini isiwe sahihi, isiwe wazi, lakini ipo. Kwa sababu inawezekana ukasoma hadithi, mfano ikasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alitapika akatawadha. Sasa wanachuoni wanasema huku kutawadha, kwa sababu hakusema yeye Mtume, ni dalili kwa ajili ya kule kutapika, kwamba yoyote atakayetapika naye atawadhe, au ilitokea kitendo hivyo kwa Mtume alitapika alafu alitawadha, yani ilitokea tu kitendo kama hicho. Pia panaweza pakaleta maneno katika nini, mpangilio wa ni hadithi kuja kama hivyo. Sasa yeye anasema ile hadithi ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala si kwamba haikumfika, ilimfika hadithi, lakini usahihi wa hadithi. Lakini baadaye waliokuja katika madhehebu wakaona hadithi kuwa ni sahihi, kama al-Imam al-Baihaqi ambaye yeye ameiandikia madhehebu ya Shafi, ameihudumikia kwa kutaja hadithi. Yeye akalitaja hilo kwamba hadithi hiyo ni sahihi, na ndo msimamo wa Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, kwa sababu anaona ikisihi hadithi ndio madhehebu yake, na hii imeshasihi. Na ndio bwana Imamu al-Baihaqi akasema hivyo, waqad saha indana fanaqulu bihi, na imesihi hadithi hii, imethibiti kwetu sisi, kwa hiyo tunasema kwa hadithi hiyo, kwa kutumia hadithi hii, kwa maudhu unatenguka kwa kula nyama ya ngamia. Katika sunani al-Baihaqi akataja hilo, au katika maarifatu sunani wal athar. Kwa hiyo aklu lahmi al-jazuri, kula nyama ya ngamia. Na baadhi ya wanachuoni kama hata msimamo wa Sheikh al-Abbadi hafidhahullah ta'ala, anaona kwamba itahusika nyama tu hapo. Tumeelewana, nyama kwanza hapo la iwe mbichi au iwe imepikwa, zote inatengua udhu, anasema hivyo. Lakini Sheikh al-Abbadi anasema hafidhahullah ta'ala, wa amma albanuha wa maraku lahmiha, ama maziwa yake ngamia na mchuzi wa nyama yake, wa kadhalika at-ta'am alladhi tubikha ma'a lahmiha, na vile vile chakula ambacho kimepikiwa na nyama yake, maweza kupikwa mfano kama biriani, sio biriani hizi feki nyingine, ile iliyopikiwa kabisa na mchuzi kwa chini. Sasa na ile unapata chakula kina ladha ya ule mchuzi ya ule nyama, kwa maana chakula hichi hakina neno, sio nyama. Yeye ametosheka kwenye nyama tu. Lakini baadhi ya wanachuoni wanasema hapana, hata msomo wa Shaykh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema hapana. Ukisema nyama inakusanya vitu vyote vya yule mnyama, ndio nyama hiyo. Nafahamiana? Naam. Kwa hiyo hata ukilaini nyama nayo umekula katika hiyo nyama. Lakini baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba hapana, itahusika nyama tu, ini halimo. Ukilaini uambiwe kwamba ukatawadhi, sio nyama hiyo. Lakini mfano kama Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema hapana, mnyama akishachinjwa vyote vile vinavyokusanyika pale sika kwamba nini, ni nyama ile. Kwa hiyo hata ukilaini utahusika, wengu, bandama, yote utaambiwa na wewe mkula nini, nyama ya ngamia pia. Kwa hiyo basi, kwa hivyo atakuwa hata maziwa nayo kinywa mkunywa nani ili. Kwa hiyo anasema ajizaa zake zile zinazokusanya mnyama, kwa sababu amna mnyama sasa kwamba mnyama huyu hana ini, tumeelewana? Si mpaka awe mnyama vitu hivyo navyo viwepo. Kwa hiyo kwa kuwa vile vyote vinahusika, ndio yeye huyo mnyama. Kwa hiyo zile ajizaa zake zile ambazo zinakusanya yule mnyama, ukila chochote katika zile umekula nyama. Huo ni msimamo anautaja Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba itahusika hivyo, haipira, si sawa kutenganisha. Na hii kwa hiyo imethibiti. Kitenguzi hiki huwezi kukuta kwenye vitabu vya madhhabi ya Imam Shafi. Sio? Kisoma vingi labda hivi ya kutegemewa vikubwa, kwa sababu vinakusanya zile baadhi ya nususi na hivi, lakini vingi tunavyosoma hivi tutakuta halitaji hili kwa sababu kama hivyo tulivyosema, kutothibiti hadithi kwa al-Imam. Lakini wanachuoni katika madhehebu hii wakubwa pia wapo hata Imam Nawawi na nakumbuka hivyo pia na yeye amelikubali hili kwamba limethibiti kwa hiyo limo katika mambo yanayotengua udhu. Na wala wanataja kauli ya jumhur kwa sababu al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yeye amekufa hakuona jambo hilo kwamba liko hivyo rahmatullahi alayhi majma'in. Na ndio maana al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ameitaja khilafu katika Muslim katika sahihi Muslim wakati anasherehesha akataja khilafu ya wanawachuoni kuhusiana na kutawadha kwa kula nyama ya ngamia, alafu akasema qala Ahmad ibn Hanbal, amesema al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawi, na Ishaq ibn Rahawi fi hadha katika hili ay al-wudu min lahm al-ibli, yani amesema kwamba kutawadha kwa kula nyama ya ngamia sawa. Akasema wamesema kuna nini hadithi mbili hadithani, kuna hadithu Jabir wa hadithu al-Bara, hadithi ya Jabir na Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Alafu akasema wa hadha al-madhhabu aqwa dalilan, na madhhabu haya ndio yenye nguvu zaidi kwa dalili. Tumeelewana, anaunga mkono jambo la fanya nini la kutengua udhu hili sasa. Wa in kana al-jumhur ala khilaf, ijapokuwa jumhur wengi katika mashafi wako kinyume na hivyo, lakini hii madhhabu haya ina nguvu zaidi kwenye dalili. Huu shahidi kuonekana kwamba aambii mtu kwamba itakuombesha badilisha madhehebu. Ah, hapana. Nimebadilisha vipi sasa? Na hii ndio lenye nguvu. Na asili wote wa watu walimo katika kutafuta ile dalili tu. Lakini muangalie na kusema haya madhehebu yana nguvu zaidi kwa dalili waliotumia. Ijapokuwa wengi katika madhehebu yangu wapo kinyume na hivyo, lakini hili ndio lenye nguvu. Na huo ndio uadilifu. Sio kama baadhi ya watu wanavyofanya. Kama bwana mmoja kule Mombasa tukisoma naye aliwafundisha watu sunna kablia ya magharibi, kwa hadithi ipo katika riadha swalihina wanaitumia watu wengi wanaye, akawaambia akawafundisha ikawa watu wanatekeleza msikitini. Kuna mmoja katika watu anaonekana kama msomasoma hivi akakataa, kukataa analeta hoja, sasa unajua bwana ili jambo halifai kwa sababu mashekhe wetu hawajaliidhinisha kwenye misikiti yetu iswaliwe. Lakini Sheikh Mtume aliswali. Unaona matatizo yalivyo? Sheikh Mtume sallallahu alaihi wasallam yule si akuwa Sheikh, sijui hivyo, sijui wa malaki nini. Kwa maana maswahaba wote hakuwa mashekh, walikuwa maswahaba tu. Na matabiina hakuwa mashekh, walikuwa matabiina tu. Mpaka alipokuja Sheikh wake yeye ndio akawa hajaidhinisha. Hoja ya pili kwamba swala hii inaswaliwa sana misikiti ya Mawahabi. Na kweli kwa hivyo wanavyosema wao, lakini kwa sababu sunna maghribi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sallu qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib mara tatu, akasema liman shaa atakaye. Kwa hiyo tukiadhini tuangalia imamu kama ataswali, kama atasema tuqimu, hakuna neno kwetu, sio? Naam, hakuna neno katika hilo. Haya yajaje na mambo ya Mawahabi, na huyo aliyesema salini qabla al-maghribi itakuwa si ndio Wahabi mkubwa eh? Lakini haya ni kwa yule mtu ambaye hajapewa taufiki ya sunna. Katika bid'a mtihani uliokuwepo, mtu anaweza kusoma sana lakini anakuwa mpumbavu, yani ule uwerevu unamuondoka, dalili zile zikawa zote ziko machoni mwake, alafu ala shekhe unasemaje nifanye sasa? Hiyo ni uwerevu, na huo ni uwerevu. Na uwerevu si ndio huu, kwa dalili ukafuata, la tuqaddimu baina yadai llahi wa rasuli. Kwa maana hadithi imethibiti hii, atakiwa mtu afanye. Lakini shekhe yule yule akimwambia nataka nikupe kazi leo usiku useme Allahu ya Allahu ya Allahu mara 1000 atasema huyo shekhe, lakini huku mtu ya kusema ndio bidaa tatizo lake. Yani mtu sio miaka mingi akiuwerevu ule, kuna kama guo fulani, blanketi la bidaa fulani linafunika watu hivi, likiondoka lile utamwona akishatoka wewe, basi alhamdulillah. Azkari ataleta kama akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam swala kama akivyoswali mtu, kila kitu anakuja vile le blangeti likimeondoka. Kwa hiyo taufiki ya sunna kufanyia kazi ile mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno kama haya watu wanasoma, si ushindani, ni mambo yapo katika vitabu na wachuoni wanataja maelezo na wanafafanua. Tayib, asabi, kitenguzi cha saba, taghsilul mayit pia wamehtilafiana na wachuoni kuhusu hukumu ya udhu kwa mtu aliyeosha maiti. Kuosha maiti, kama je kuosha maiti kunatengua udhu? Kuna kauli mbili, moja inasema ni wajibu watawadhi mtu, ya pili wasema ni sunna tu, si kama udhu umetungwa, lakini ni istihbab, ambaye ameyataja Ibn Qudama katika Al-Mughni rahimahullahu ta'ala. Na yeye al-Imam Ibn Qudama warajaha al-qawla bil-istihbab, yeye ameipa nguvu kauli ya kwamba ni istihbab. Kuna pendekezo tukutawadha, lakini si kwamba ni wajibu kiasi. Mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen katika Sharh al-Munti anasema tukisema unatengua udhu, tukisema ni wajibu watawadhi mtu aliyeosha maiti, ni kama vile tunamwambia akiswali baada ya kuosha maiti, mfano akaswali akaswali, basi swala yake pia imebatilika, si ndio hivyo? Na anasema na jambo la kumwambia mtu swala imebatilika inataka ithibiti ya ile kwamba swala yake imebatilika. Imebatilika kwa nini? Kwa sababu ameosha maiti. Unaona sasa? Kasi tabii ndio hivyo, sababu huyo ameosha maiti. Tukisema ni wajibu utawadhi kwa sababu ameosha maiti, tutamfanya hata swala akiswali na swala imebatilika. Sasa swala ikiulizwa kwa nini imebatilika? Kwa sababu aliosha maiti. Kwa maana tunajua kuosha maiti ni nini? Kumetengua udhu wake. Labda kama atagusa tupu kwa mkono, kwa ile kauli ya wale wanaoona kwamba kugusa tupu kwa hali yoyote udhu unafanya nini? Unatenguka. Kwa hiyo kuna khilafu, lakini al-Imam Ibn Qudama akaipa nguvu hiyo. Hata msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala upo katika hilo pia, kwamba udhu hautenguki. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala hadithi amesahihisha, man ghassala al-mayyit falyaghtasil, mwenye kuosha maiti atawadhe, wa man hamalahu falyatanini falyaghtasil, aoge, wa man hamalahu falyatawadda, na yule ambaye atabeba maiti atawadhe, yani baada ya kumaliza kishabeba maiti basi akatawadhe. Katika akami jenaizi akataja, akanukuu sahihi kutoka kwa Ibn al-Qayyim na Ibn al-Qattani na Ibn Hazmi na Ibn Hajar al-Asqalani. Lakini Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala wa dhakara annahu mahmulun ala an-nadbi, kama anavyosema Sheikh al-Abbadi fidhallahu ta'ala, akanukuu Sheikh al-Albani kwamba jambo hilo ila chukuliwa juu ya unadbu tu, unapendekezwa kule kutawadha au kuoga, la ala alwujubi, sio juu ya uwajibu. Kauli hii ijichukuliwa juu ya uwajibu kwamba aliyeosha maiti lazima akaoge na alibeba maiti lazima akatawadhe, la haichukuliwi kwa uwajibu. Tayyib, kitenguzi cha mwisho cha nane ni aridda anil islam aadhana Allahu min dhalik, ni kurtadi kutoka katika Uislamu, kuwacha Uislamu. Allah tukinge na hilo, ni jambo kubwa kwamba mtu akaishi katika ulimwengu huu akakosa nuru ya Uislamu, akawa kafir. Istoshe kwa mtu alikuwa Muislamu alafu akartadi, bila shaka ni jambo kubwa kabisa, jambo kubwa hilo. Allah tuhifadhi. Kwa hiyo anasema jambo hili pia Sheikh rahimahullah ta'ala amelitaja kwamba linatengua udhu kwa kuritadi, na hilo ndio jambo ambalo amelipa nguvu Ibn Qudama katika Al-Mughni, kwamba ndio madhhabi ya Imam Ahmad, akaliegemeza kwa maimamu watatu waliobaki kwamba hawaoni hivyo, kwa maana mambo haya yanatajwa katika mufradati ya madhhabi ya Imam Ahmad, kama hili, kama vile kula nyama ya ngamia pia wanataja kama hivyo, kwamba yani katika madhehebu hizi nne wamitaja wao tu, yani kuna mambo kama wanatajwa na madhehebu ile tu, lakini madhehebu nyingine katika vitabu vyao vile mama ukiangalia hauwezi kutaja jambo hilo wamelitaja. Inakuwa wampwekeka nalo madhehebu fulani. Nakumbuka kama hivyo, kama si hili basi lile la kula nyama ya ngamia, kwa maneno anayezungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo kwa msimamo huu itakuwa lau kama mtu ametawadha, sawa, alikuwa Muislamu, ameritadi akawa kafiri, akalinganiwa akarudi katika Uislamu inabidi atawadhe upya. Tumeelewana kwa msimamo huu wa Sheikh aliyotaja. Lau kama mtu ni Muislamu akatawadha akartadi, Allah tu atukinge, akaingia kwenye ukufuru, akalinganiwa na hajapata chochote kutengua udhu, yani tumeelewana, kwenye ukufuru yake kwa kutokewa na chochote cha kutengua udhu, ule mujarradi wa kukufuru tu ule, sawa, kule kurtadi. Akirudi tena katika Uislamu inabidi udhu wake ufanye nini? Umetenguka, kwa sababu kule kukufuru baada ya kurtadi tu udhu umetenguka pale pale, sawa sawa, alipata na kitu kingine chenye kutengua au hajapata. Kwa msimamo huu aliutaja Al-Sheikh rahimahullahu ta'ala. Lakini kwa kauli ya pili ambayo inasema itengui udhu, wanasema lau kama alitawadha akartadi baadaye akatubu akarudi kwenye Uislamu hapo na kutokewa na chochote chenye kutengua udhu, udhu wake bado anao. Tumeelewana? Kwa kauli kwamba kurtadi akutengui udhu itakuwa kauli hiyo. Lakini msimamo aliokuwa nao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwamba jambo hilo ni katika mambo ambayo yanatengua udhu. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo itakuwa tumesoma mambo hayo manane yenye kutengua udhu, na mengine tumeona kuna khilafu, ukiachilia haja ndogo, haja kubwa au kutoka upepo katika tupu ya nyuma, na mambo kama hayo hayana maneno yote baina ya wanachuoni, lakini mengine tuliyotaja utakuta kuna khilafu ipo. Lakini msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba kitu chochote kinachotoka isiyokuwa njia mbili, yani haja ndogo au haja kubwa, sehemu ya haja ndogo au haja kubwa, kitu chochote kinachotoka katika mwili kisichokuwa kutoka katika zile njia mbili akitengui udhu. Labda kama haja ndogo au haja kubwa imetobolewa sehemu nyingine ya mwili inatoka, hapo udhu utatenguka. Lakini vitu vingine vilivyobaki, kwa maana makohozi yote tolewa, tolewa mafua, jasho, matapishi, mtu akitapika, vyote havitengui udhu. Sababu sema hakuna ushahidi wa hilo. Udenda mtu mtoka, kutolewa damu kwa sindano, vipi? Kwa sababu sasa mimi nikuangalia muda mwingine mteza kunde chiki malaria yale aka dua sindano ikatoka damu. Sasa ile damu sio tumezungumza hapa kama ikitoka kama hivyo haitengui udhu. Muda mwingine mteza kutolewa damu katika mwili wake ina wakati kama mambo ya hijama yale, sio katika upande. Kuna wengine wanaona kwamba akidhoofika mtu ndio udhu unatenguka, kama akudhoofika basi udhu wake upo. Kuna maneno kama haya yanatajwa marongo mrefu kwenye kadhia hii ya kutolewa damu. Je, mtu akioga janaba anaruhusiwa kuswali bila kuchukua udhu? Jawabu lake ni vipi? Na kwa kauli ipo hivyo na ina nguvu pia msimamo bin Taymiyyah huko na Sheikh Uthaymeen pia rahimahullahu ta'ala anaeleza, na yeye anasema kwamba sio, hakuna kwamba maiti lazima umtawadhishe umtilishe udhu. Anasema lau kama ukamchukua maiti ukamzamisha kwenye maji ukamzamisha ukamtoa, ndo tayari pia umeshamsafisha. Pamoja baadhi ya sehemu nyingine ukisema utasikia ah, wahuni kweli, haya maiti tutamzamisha vipi? Kuangalia wanavyofanya dini ya kisasa. Ah, sio sasa mambo ya kielimu, sio nazungumza katika darasa hapa, tumeelewana. Sio maana yako bwana wewe unaweza kwenda kwenu ukawaambia hivyo tu kwa mjomba wako amekufa, kwa sababu basi kama tutamtia kwenye pipa mwe tukimtoa hivi, hata ustadhi alisema sasa kwa huna akili kwa namna hiyo kusema hivyo. Sisi tunazungumza katika darasa katika yale wanaotaja wanaochuoni kuhusu kwamba mwili, kwa sababu wanasema viungo vya udhu ndio vile vile ambavyo vimepatwa na kuoga, sawa, na hukumu yake kutawadha ni nini? Ni kuosha kwa ibada, na kuoga janaba ni kuosha kwa nini? Kwa ibada. Kwa hiyo hii kubwa imeingia ile ndogo, viungo ndio vile vimeoshwa, tofauti na kuoga kwa mtu labda anaoga kwa sababu ya jasho, amechoka akasema mimi naoga na nishatawadha kabisa. Hapana, kwa sababu kutawadha ni ibada, na hiyo unaoga unaoga ni kwa sababu tu ya mtu kujitoa uvivu tu, uchovu katika mwili, tofauti. Lakini kama ni ibada unaoga janaba, inatosheleza na kutawadha. Lakini ukitaka ukamilifu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaanza kutawadha alafu baadaye ndo anaoga. Lakini kama mtu ameoga mpaka mwisho mwili wake umeenea maji, ndo tayari huyo anaweza kwenda kuswali, hakuna neno. Ipo kauli hiyo na pia ina nguvu. Wanasema mwanamume akimgusa mwanamke kwa matamanio udhu unatenguka. Je, mwanamke akimgusa mwanamume mtamwambiaje? Na mtamwambiaje? Ha? Si liko wazi wazi ndio hivyo hivyo. Sasa tutalii karibu. Jambo liko wazi. Yaani kuna mambo pia mengine yakizungumzwa, ukishazoea kwa kwenye darasa, hasa darasa za sunna, kuna namna ya kuuliza. Kuna maswali mtu akiulizwa unajua kama ni mgeni pia katika vikao vya sunna ukaa, sababu kuna baadhi ya maswali ulizo bado wale maswahaba walikuwa wapata tabu sana, taklifu nyingi wa hawana. Umeelewana? Sababu mtu anaweza kujisikia kakaa kona, ngoja na mimi niulize. Sio kwamba anaja nalo sana, nilisema ngoja tu niulize. Unaelewana? Sasa uliza pia wa msiku. Na kitu kingine ukiandika tu unajidhalilisha. Unajidhalilisha mtu. Kama swali hili unaulizaje? Inakuwa si sawa hiyo. Kama huyu mwingine anasema kwamba je, swala la kutengua udhu ukiongea na mwanamke kwenye simu kwa matamanio, je, linatengua udhu? Basi bora ungesema je, nina janaba, ingekuwa kidogo inakaribiana. Kama umeongea na mwanamke kwenye simu kwa matamanio, je, nikaoge janaba, singekuwa kidogo na afadhali? Mwanamke gani uliongea naye mpaka wewe ukawa na matamanio kwenye simu? Yupo? Sasa ushajua ukiongea kuna matamanio, unaongea naye nini? Unataka kujitia dhiki, kutawadha au kutotawadha? Siacha kuongea naye, alafu ukate mzizi wa fitina, wala swali hili uulize tena, unaacha tu kuongea naye basi. Unajiondoa kwenye dhiki. Ndio maana utakuta Sheikh bin Uthabi, Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, anaona hata ustadhi kama anamfundisha binti alafu anapata anaona starehe ile sauti yake anaipenda yule binti akisoma, mpaka anamjua anafanya hivi, haifai pia, haram, asimsomeshe binti huyo, asimsomeshe. Sasa inawezekana vijana wakipewa darasa za akina mama, mtu akafurahi anaenda kusomesha akina. Sasa si kwamba anafurahi kwamba atapata thawabu nyingi, atasikia sauti za haramu, upati kitu, unapata dhambi hapo hapo, haramu unapata dhambi. Bora waambie nitafuteni mtu mwingine, kama unajijua wewe una maradhi, sababu ndio ile fayatma alladhi fi qalbihi marad, na wewe miongoni mwao. Atapata tamaa yule ambaye wana katika mioyo yao kuna maradhi. Maradhi hapa ni maradhi ya shahawa, ya kutamani. Sasa vijana wapewe hivi, ndio maana utakuta darasa sisi watu pamoja wanachaguliwa watu wengine waliooa, lakini pia waliooa si wote wamesalimika. Lakini wewe mwenyewe ukijijua, usisubiri kuambiwa. Ukishaona kwamba una tatizo hilo, usi nini, inawezekana mtu umeenda kusomesha, kuna binti sauti yake hujaisikia, hujafurahi, umetoka ustadhi siku hiyo umekasirika sababu hajaja wewe. Lakini wengine wamekuja mashallah, lakini wewe ukupendezewa. Sasa wewe darasa hili linakufaa? Eh? Ni darasa hili kufai. Anasema hivyo kwamba itakuwa ni haramu kwa sababu ya ile sauti kule. Kwa ile aya inayozungumza masala ya fala takhdha'na bilqawl. Na pia wewe mwanamume ukijua sauti yako unaosoma wanawake wanaipenda, ni fitna hiyo. Kama unasomesha ikawa wanapenda hivyo, kwa sababu tumeshuhudia watu miaka nyuma, labda waanza kuandikiwa maimamu misikitini, naona wana watoto wa kike kuja kuswali misikitini, kwa sababu waswalishe fulani, wanakuja kuswali misikitini. Kama hakuswalisha swala yote iwapendezi, hamna khushu, hakuna chochote katika swala. ikifikia hatua hiyo pia ni haram, ni haram watu kufanya hivyo. Basi watu muogope Allah, masala ya simu na mambo kama hayo muogope ni Allah. Leo nyinyi mnaona unaweza kuongea na binti, ukoona mwenyewe una starehe mnaongea mwadanganya, lakini kesho utakuwa baba, utapata mtoto wa kike, utafanyaje? Na uone sio simu hizi tena, sasa simu nyingine wewe huzijui, atazijua mwanao na huyo kijana mwingine wa huko sekondari. Kwa hiyo msifanye mchezo pia kwamba kesho mtakuwa mababa na Allah za kuja yako kwa watoto wa kike, ukaanza kukasirika na kugombana na watu. Unaona, lakati ni neema, lakini kwa sababu wewe pia ulikuwa muharibifu, ulikuwa muharibifu, kwa hiyo una wasiwasi, sijui ndo ninaletewa hivi nilipiziwe au vipi. Lakini ukiwa unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utoe neema. Kwa hiyo watu wasifanye mchezo na mabinti wa watu, wasifanye mchezo na mabinti wa watu. Kuhusu mke kugusa kwa kawaida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anambusu Aisha afu anaenda msikitini, wala hatawadhi. Anachoona zungumza huko ni kugusa kwa kawaida, ambako mtu ana ni sehemu tu ya mapenzi kwa mkewe. Lakini kama utamgusa kikatoka kitu, ukatiliwa hofu, wasiwasi wa kutokwa kitu katika tupu kwa matamanio, hapo utakuwa udhu umetenguka. Lakini kama hakuna hilo, ni kwa kawaida tu, wala hakuna matamanio yaliyosubiana ndani yake, wala wasiwasi wa kutokwa na kitu mtu katika tupu yake, udhu wake utakuwa upo kama kawaida, kama wanavyotaja, wanavyohitaja, wanavyoelezea hilo alulama rahimahumullah ta'ala. Kwa hiyo insha Allah kesho shekhe akiwa ameanza darasa hifadhahullah ta'ala, sisi tutakuja kuendelea na kitabu katika siku lailatul jumaa wa lailatul madha asabti alhamisi jumaa, tutaendelea kitabu hicho kijaliwa, angalau tusome kama mwezi mmoja tukimalize kitabu insha Allah. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.